Sevmesi kolay geliyor sana. Sen unutsa görelim. Onca yolu nasıl geldik biz? Geri dön de görelim. İçinde aşktan zerre bile kalmamış belli. Yüreğin dikenli tellere değmemiş belli. Benden adam olmaz kabul ettim, aşkı seçemiyorum. Yaşadığım anılara takılıyorum, gülüp de geçemiyorum. Sevmesi kolay geliyor sana, sen unutsa görelim. Onca yolu nasıl geldik biz, geri dön de görelim. İçinde aşk.